रग रग में इस तरह जैसे मुझे को मुझसे चुराने लगा। रग रग में इस तरह रग में इस तरह तू समाने लगा, जैसे मुझे को मुझसे चुराने लगा। दिल मेरा ले गया लूट के, चोरी चोरी चुपके चुपके, चोरी चोरी चुपके चुपके, चोरी चोरी चुपके चुपके, चोरी चोरी चुपके चुपके। रग रग में इस तरह तू समाने लगी, रग रग में इस तरह तू समाने लगी, जैसे मुझे को मुझसे चुराने लगी। दिल मेरा ले गई लूट के, चोरी चोरी चुपके चुपके, चोरी चोरी चुपके चुपके, चोरी चोरी चुपके चुपके, चोरी चोरी चुपके चुपके। छोड़ दूं अब न जाना कभी रुठ के, चोरी चोरी चुपके चुपके, चोरी चोरी चुपके चुपके, चोरी चोरी चुपके चुपके, चोरी चोरी चुपके चुपके। Okay। चुपके चोरी चोरी चुपके चुपके चोरी चोरी चुपके चुपके चोरी चोरी चुपके चुपके